Autopromocja. Lato z radiem. Festiwal w Gdyni. Największy darmowy koncert tego lata w Polsce w niedzielę 26 sierpnia. A my przez cały weekend będziemy chłonąć festiwalową atmosferę. Relacje, audycje, wywiady i dużo dobrej muzyki. Od 10 w piątek do północy w niedzielę. Nadajemy z Gdyni z pokładu Daru Pomorza. Do usłyszenia i do zobaczenia. Agnieszka Szydłowska, Katarzyna Stoparczyk, Piotr Baron, Krystian Hanke, Piotr Męc, Marek Niedźwiecki i Tomasz Żonda. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Mam 27 lat na karku, chociaż często czuję, jakbym miał 40. Robię sobie szybkie testy na logikę. Jeszcze chwilę temu sierpień, już jest lipiec. Moje dłonie ozdobiły nowe zmarszczki. Kilotony ludzi przeszły przez ulicę. Znowu jesień powykrzywia mi nadgarstki. Jest tak, że czegoś nie ma, bo nie widzę. Nie jest tak, że czegoś nie ma, bo nie widzę. Baranowski na początek naszego spotkania z polską muzyką. Drugą noc z rzędu, miło. Ewa Redel, Tomasz Żonda. Baranowski, mam nadzieję, wyda jeszcze w tym roku płytę, bo co kolejny utwór singlowy, to tym ciekawiej. No to może teraz kolejna trójka. Rozpocznie teraz po Baranowskim Bukowicz i piosenka, którą bardzo, bardzo od dawna lubię. Dyskomfort w głowie. Spokojnie. chwilę staje świat, obok jestem ja. Tysiące barw wołają sny. Jeśli chcesz, to przytul z całych sił, aż w opuszkach braknie krwi. Pytania wszystkie milkną, gdy zrozumiesz słony. Ja już nie puszczę cię, nie wypuszczę cię. Nie puszczę cię, nie wypuszczę cię. Nigdy. Proszę, pomóż mi, zanim padnę na wystrzał. O ramię drasną cię i już puścili psy. Mówiła ci, synu ostrożnie bądź, ja cię tu w domu chcę. Boże, proszę, pomóż mi, zanim padnę. Boże, proszę, pomóż mi, zanim padnę. Widziałem ten świat, ja nie chcę wracać tam. Już w sercu mi gra, nie poddam się. Łapie mnie spójrz, ja nie zatrzymam się i pędzę, co tu nie poddam się. Nie kochają cię, dałeś im temat znów. Sto lat jeszcze będziesz tu, czeka ciebie znam. Boże, proszę, pomóż mi, zanim padnę. Boże, proszę, pomóż mi, zanim padnę. Widziałem ten świat, ja nie chcę wracać tam. Już w sercu mi gra, nie poddam się. Ktoś łapie mnie spójrz, ja nie zatrzymam się. I pędzę, co tu nie poddam się. We'll be right back. Teraz Polski, kolejna trójka debiutantów, kolejna. Pierwsza trójka, wcześniej był też debiutant, ale był sam, bez otoczenia innych artystów. Teraz to byli Bukowicz, Wasio i Dinosaurs Are Dead. Chociaż Wasio znany nam jest dobrze z wcześniejszych działań w Oceanie na przykład. No teraz już będą artyści troszkę bardziej rozpoznawalni. Dubska, Power of Trinity i cała góra barwinków. Słuchawce twój głos przypomina tam

ma dupę ja. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam. Ono ma to, ono ma to pe ja. Zauważyłem, że panowie coraz częściej śpiewają w piosenkach ostatnio Jesteś taka piękna. Tak śpiewa na przykład Leski. Zresztą Leski za chwilę będzie w innym, co prawda, utworze. A to była cała góra Barwinków z płyty Sposoby. Przed Barwinkami była jeszcze formacja Dabska, a także Power of Trinity. Kolejna trójka w Teraz Polskich to będzie właśnie Leski, potem Spring Rolls i Buslaw. Thousands, fools and old prophets. She's at a Denver, million stars above our heads. I think she's from Mars. This girl's from Mars. Oh, she's from Mars.

do miłości, zmuszają do miłości. Naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych, w kolorach pastelowych. Na placu Wilsona pojawiają się już przechodnie. Żwir wysypany na jezdni skrzypi pod butami. Jadą chłopcy, wioząc przed sobą kosze pieczywa, budy i stoiska wesołego i smutnego miasteczka. Na placu Wilsona większość domów to burdele. Ostatni klienci opuścili je całkiem niedawno. Poplamione i wymięte są na pewno pościele. Zostały już oddane dowody niewinnych miłości. Taki okupujące kosze i śmietniki. Wszystko na placu Wilsona w stolicy. Taki okupujące kosze i śmietniki. Wszystko na placu Wilsona w stolicy. Wilsona w stolicy. Gromada dzieci bawi się ciągle na placu. Puszczają latawce, wywołując zachwyt tłumu. Na ścianach dookoła popisanych, zamazanych, pojawiają się czasami leśne ludki, krasnoludki. Ptaki okupujące kosze i śmietniki. Wszystko na placu Wilsona w stolicy. Ptaki okupujące wszystko było kompletnie pomieszane, bo był zespół Kumkaolik na placu Ulisona w stolicy. To piosenka z repertuaru oczywiście Malarzy i Żołnierzy. Synowie postanowili ją przypomnieć na swojej płycie. Wcześniej Malarze i Żołnierze z płyty 50. To Staszek Holak nagrał taką płytę wraz z przyjaciółmi z okazji, jak nazwa wskazuje, swoich urodzin. Tu Czesław Mozil zaśpiewał po prostu pastelowe. No i na samym początku też urodzinowo. Dożyłem 25 lat i nic nie będę zmieniał. To Holak solo. I właściwie każdy utwór zaczyna się takim właśnie zdaniem na tejże płycie. Dziś był już Wasio, więc pomyślałem sobie, że przypomnimy nagranie jedno zespołu OCN, tytułowe z płyty Waterfall. Będzie zaraz potem Marcin Łazarski, no i przypomnimy też Skubasa, który dawno dla nas nie śpiewał.